الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق قرآن کریم کے اکثر سورتوں کے اللہ رب العزت قسم کئی ہر قسم مخلوق باندھی جسنگ خوخی او قسم کے مطلب یو مقصد ثابتولی چاہ مقصد دا عقیدی سر تعلق ساتی یا توحید ثابتی لکویلیو وصافات صفن فزاجرات زجرن فالتالیات ذکرن ان الہکم لواحد توحید ثابت کو دقا سی اوکرل لکدل دا چسنگا سی غیر آغلی دوالتا ام دا غسرال کله رسالت ثابتی دا عقیده دا نوی والنجم ازا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا ستور گوا دے چه صاحب ستا سنه دے خطا شوی پیغمبر تصدیق کئی کنا اغز یاسین کے امیلیو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دا مقصد دا رسالتی ثابت ہو او کل دا قیامت اس بات کی لکدل تکی چی بنز قسم شواہد یا ذکر کرو نجواب داو چی انما توعدون لصادق تاو سر جکم وعدہ کی دیشی دا قیامت ہو ندی کی شک مکو ہے دا رشتینی خبره ده نو پینځه ځله داسې ترتیب ذکر کړل دی کنه سوابات شو دا زاریات شو نازعات شو او نازعات غرق او ناشتات نشتن مرسلات شو والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا او عادیات شو بدی کې الله خپل حکمت چې دا پنځه سورتونه په دې ترتیب باندې بیان کړی دي چې ټولې صيغې د مؤنث راوړي اګل مسلمات مؤمنات خانتات دا څلور قسمه شواهد ذکر کړي او معنی یې مختلف دي اول معنا نقل ده حضرت علی رضی اللہ عنہ نا چاوی د کوفی په منبر باندې کې ناستو حبیبی خلق تا جمعی اسال شیئا فلیسال منی کسوک زمانہ دین په حق کې تپوس کوي او تپوس دې کوي فقام ابن الكوا هر زمانه کدا سه بیبا کسلی کن نومیم دا سه ده ابن الكوا پاسی دو او ویوی چه مزاریات زروان دا سه دی حضرت علیوی چه الریاحو اواغان بیوی ملحاملات وقران دا سوی چوچو تون کی دی بوج لرا حضرت علی وی الصحاب وریض لکن بی مل جاریات یسرن دا سوی چی روانی دیر پارام او پنرمی سرن حضرت علی وی چا صفن کشتیو بیڑای دکن خمل مقسمات امرن دا سوی چې الله د حکم تقسیم کوي. حضرت علی وی چې الملائکتو او هر یو سره وی چې ولولا سمعته ما قلته کما دا د نبی صلی الله علیه وسلم نن یو ریدل نو ما بنو ویلی تفسیر دا غنه نقل شوی دی په حق کې دا اول تفسیر دی چې زاریات معنا هواګانی حاملات معنا وریزی جاریات معنا کشته او بیړه په سمندر کې هم مقسمات معنا ملائکه دې سره اثبات د قیامت کوي څنګه هواګان چرایشي هر شی وجود کې انتشار پیدا کې یو شی په خپل ځای باندې پاتې نشي ګډوډ شي ارسو قیامت هم دغه ته وایي او الحاملات وقرا وریزی چې هغه بوج چتای او بې په ګډېر زیات کړ د څه لپاره دې لپاره چې دنیا کې انقلاب راشي چې څوکړه ختم شي ملک آباد شي او داسې د خلکو پریشانی ختم شي سہولت او سکون حاصل شي آبادی راشي کنه قیامت هم دغه ته وایي چې دا دنیا او دا نقشه به ختم شي د آخرت نقشه به قائم شي بل جاریات یسرن هغه کشته او بیړۍ چې بیا روانې ډېر په آرام سره کله چې بارانو نوشي دا وی علامه دای دا وی سمره دای کشته او بیړۍ پکې روان شي په آرام سره دا وی ځان له انقلاب دی تو مخلوق د رزق تنظیم کوي تو مخلوق د دنیا د ضرورتونو حاجتونو اسه خنۍ رواني د انسان په خدمت کې رواني کوي افل مقسمات امر املاک چې الله کارونه تقسیم کړی سو جبرئیل امین په دې مقرر دی چې وحی راوړي یا عذابونه او اسرافیل په دې مقرر دی چې شپې له تناس دی میکائیل په دې مقرر دی چې وریا دی او بارانونه عزرائیل په دې چې قبض د ارواح کوي هر یو په خپل ډیوټه لا ګول دی تقسیم کړي مقسمات امره تاسو ګواهی چې نماتو وعدون الله صادق هغه وعده د قیامت رښتیا ده اوی کې انتشار دی هر شی به د خپل ځای نه بدل شي اوی کې ډیر بوجونه اوچت شي چې دا ماشینان خراب کینو نه ګیس کم دی دویم قول دا دی چې دا درې سلور واړه د هواګانو سره لګي فزاریات زرون گواه دي هغه هواګانې چې جوتون کې دی هر یو شی لرم چې راشي بس هر شی په هوا کې الحاملات وقرن دا هواګانی او چتی بیا بوج لره پریزی پریزی خودی رو چتی گا پل جاریات یسرن او جبارانو نوشی کنا بیا دا هوا دا سی پا نرمی روانی تبا نوی چی دی گنی سروانی او کو یا گن دی سشی او چت اور اخلاس کو ما تاو گوڑی ای کنا بس دا سی پارام جاریات بارانونه د ملک د آبادی نه پسو ډیر نرمه هوا چلیږي خپل مقسمات امره دی څنګه تقسیم کوي دا الله د حکم بس دی دا تقسیم کوي چې داغه وبونا کله ګلېره وریږي او کله تنه وبره وری کله تنه تندر را پریوزی دی کوم ډیر سيزونه دي کنه پاول معنا به تر ده زه څنګه ګواهی په قیامت باندې یو پاسانه معنا ده هغه ذات چې قادر دی په دې باندې چې هواګانې راوچتوي هغه ذات چې قادر دی په دې باندې چې وریځې راوچت کی دوبونه ډکی کی هغه ذات چې قادر دی په دې باندې چې بیړې او کشته او جهازونه روان کړی او بو کې هغه ذات چې قادر دی په دې باندې چې ملائکه مقرر کړی پاره او کار باندې هغه قادر دی چې قیامت راولي دمر کارونه کول شي قیامت څنګه نشي راوستي څه ګران احکاری او دریم انسان سره تعلق دی ځکه دا همیشه د پاره د انکار د قیامت ته پاره سو دلیل نیولیو اذا متنا او کننا ترابا او عظاما چې مونږ مړو شو نو زمونږ صفته لګي هر چا ځان لا مرګ دی هر چا ځان لا دفن دی هر چا ځان لا برزخ دی څه یو شی هونه دی کنه اوسوک زمکه سره خوري شي او زمکه شي څوک داس ته داسي چې هواګانې او سلیګانې راشي نو چې زمکه نار شي او چتین د انسان هغه خوره ماورا هغه ډوکه چې څوک نه هغه هم پکې وایلو ذکر په هوا شي څوک داسي چې دا غموت او کوبو کې په دریابونو کې پته یې نه لګی چې کوم بلار او څوک داسي زند سر یو خوري هغه ګېړو تلل شي هیڅ پته یې نه لګی دا سلور وړ الله دې انسان دو دی دنیا د موت د پارا ذکر کړل چې کوستا بدن داسي چې هواګانو الوزولې وزاریات زروان کوستا بدن داسي بل حاملات وقرن چې دا غینه پکې لو بو شکل جوړ شوی ولی هوا شی خاور شی او گرد غبار شی بخار ته نه جوړ شی نو دا نه وب جوړ شي کنه هغه په بو سره بدل شوی تا بدن او ستا جسد او ستا بدن اجزا فالحاملات وقرن او بل جاریات یسرن کستا بدن دیو زین بل زیتا ستا لاش دیو زین بل زیتا روانی کنا سوکی او پلوڑی سوکی بل پلوڑی سوکی روح واخلی سوکی بدن واخلی اوی پا دم دم اوڑے آرام آرام باندی چسنگے پا جوندن باندی قدر و عزتو و بیدبی و بیزتی حرام و پس د مرګم ټوپ نه موخه فل مقسمات امر بیا د الله وخلا چې د څنګه عملي نقصبه له صدا ور کول شي نو یو شانته خونه د صداخه دیو منکرینو کی مجرمینو کی وئی یو بصالحینو کی وئی ماری اولا اللہ خپل خپل جزا و سزا مقرر کړی دا اللہ ایزا پا دے باندے قادری اما چکتا ہر زی کے نزدی راوستیشم زما دے علم نبارنے او قیامتم دغیتا ہوئی چه ده انسان د بدن د اجزا کبره په هوا کې تلی که په سمندر کې تلی او که چرته داسې د ځمکې په نورو ځایونو کې تلی الله به را جمع کوي که نه هغه په دې باندې قادر دی دې ته عقیده د قیامت وایي چکه ما خبره خلق نه مانی ډیر انکار کوي زغید پر الله ترتیب او طریقه د سوګن کیږي دغه دینا په لنور سنشت دلایل خو ذکر شو عقلی نقلی کنا زواجر خو ذکر شو چې انسان ته الله څومره سخت زور نه ورته زغید نه پس اخیری خبره د سوګن وانه اللہ سوگن پا شکل کی ذکر کرل چی وزاریات زرون گوا دی اغا هواگانی چی والو زی حرشیل را پالو زولو چی راشی کنا گرد رو جوڑ شیوی کل پا لیٹو نا پا مخل کی اللہ شان ذکر فالحاملات وقرن گوادی اغواری ازی چوچت ان کی دی بوج لرا خبوت ہے بوج وی گورا ہوا کی برا اللہ پکی اوبو پیدا کی تد اقل نبار خبر ازا چلتا کی خسلوخ نشتا سٹینکے نشتا چدا اوبا اللہ پا دی کی سنگ را جمع کی کنا اجه سو داغه حکم شوین نه شوی یو ساس کې تی ناراض او چې کله راشي زمکه تا کنه به تنظیم نکي وې دا وو تنظیم نشته ګاډي پکې راځي دا شو پلان یې وشو دا خو چې وریا ذکر نه ایس نو پرې دې کې چاله ټینګې کړې وي ایس نو چې زمکه درا کو دې شو ولې انسان ته لږ وخت لپاره اختیار ورکه چې دا وب سنبال کا هغه نشي سنبالول یو سره د نکاس تنظیم نشته دومره لوی بوج دی خان فالجاریات یسرن پس ګورا غوادي او کشته او بیړې چې بیا روان شي په دیو بو کې ډیر په نرمه سره دومره وبجم شي چې کشته به کې چلیږي فالمقسمات امران او گوادی اغا ملائک چه تقسیم کئی دا اللہ دا کارونو هر یو اخپل اخپل زمواری قبول کری دا اغا ڈیوٹی کئی خپا حالا طریقہ با ایس کو تاہی پا کنکی اشارہ پا کئی دے انسان عمل توم دا چه انسانا دی دنیا کی دیکو د توحید هواگانی خوریکلی وزاریات زروان توحید هواگان نفل حاملات وقرن درنی وریدیو پیدا شیخا توحید چی دنیا کی کل خور شیکنا درنی وریدی پیدا شیخا دیلم نڈک خلق علماء فقهاء فالجاریات یسرن فارشی پو ملکنو کی دیلم کشتے روانش دیلم بیڑے روانش سوک یو پلا سوک بل پلا پیدا پا یوزے کیو پنا پا بلزے کیو دا فالجاریات یسرن تر اللہ شان فالمقسمات امرن نظرائی کنا چه دا اللہ غدین خلقو تا تقسیم کی او چا تا یو قسم چا تا بل قسم ارسی دا اللہ دین ارسی خلقو تا فالمقسمات امرا دا قرآن علم ورطا ورسی دا حدیث علم ورطا ورسی فقوات ورسی قسمہ قسم هر ملک کے وجودہ جودہ قسم علماء کنا دیو جن خلق با سفر مختلفی کولی کنا چاچے با قرآن و سنت دکاو نغیب حرمین تطلو مکاو مدینہ او چاچے با علوم او فنون استقول نکوفہ و بصرہ عراق کے بس عراق کے دغه علم ایجاد شو د عربیت گرامر نحوا صرف کوفہ و بصرہ دغه خدای امامان پیدا کړل د نحوی او د صرف قران آسان کو او څوک داسې چې غیبا د باطل د رد لپاره کوم علوم د قران او سنت نه رئیسیو چې د باطل رد وې پکاو نزان له علوم چې غیت علم کلام وې علم کلام دا ډېر ګران کار دام پدی شام بمیسر اپدی زیونو کیو چلا پیدا کرد اوغا باطل پرس فیراق چکمو کنا اواری جو معتزلہ دا سی خلق پیدا شد لکه دیده که مفسرین لکلی چی حضرت عمر سے پوخ کیو سڑے ہو پاگل گنتے ہو صبیغ او خلقو کی دا خبر قرولی چه حامیم عین سین قاف لکه دا دیس مانا دی مانا چالا ورزی نو خلق بے غلی کر خلق بے شک کیو وردو کوئی دیب مانا تاز بوئی گئی کله به وی توا سین میم د دې سمانه توا ها ګرځې د باو دا سوال نه وکول په خلکو او خلکو له وړو کې شکونه اچول چې دا څنګه قران دی چې څوک په معنا نه پوي څومره مو دوشو چې د ګرځما کله یو نه تاسو کو کله د بل نه امال دې جواب چارانه کو دا څنګه علماء دي حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا چاہوئی چردہ سے اوصلے پیدا شوئے دے خلق امراکی او دا تو متشابہاتو کے لگیا دے دی تو متشابہات ہوئی کن دا دن نے دا بنی اسرائیل غوا جوڑا کرے دا تب اسو نہ کئی ماہیا مالونها اسوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوالو کہ چه اللہ مال پلاس را کی نای اور در روان نمخیل ولا وراوی خدا غنی تپوس کو چې مزاریات زروان حدیث وانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویکین اوز جواب دل روڑم ناو دا مخکن انتظام کرو تکا جورو دا اشنی سانگی کٹ کری وی او ایک امیستی نو باس ہے شوروی پوکڑا پاک پلا چې وینې ته روان شوې نو تبوز دنو که چیسو فرق در کراوی کنا اغا ذهن دی بدل شو نو غاگی نکو نو بس جیل تیبوتو چیسو مدتی رشوا بیراویستو زخمون مخمون اداسی ورغلیو بیا پی شورو کرا دمرا شیطانو جیوت ایوی گورا کمالکی میں نو مل میکا کنا ولی را لدمرا صدارا کئی کنا اگوینا چی سوی توبہ نیست لکنا نبا درین دلی بیا توبہ ویستا سبیغ کنا او دا قانون جوړ شو چی سوک پا دین کی متشابہاتو کی لگی آئی دا اگو دا سزائی که بدی سزا کی او بدی که اگر مرش نوم خیر دی جسوی توبه نی استخا دینا با توبه و باسی دکه دا دیر لوی ناکار زهر دی چې مسلمانانو کې شک پیدا کئی ار یو بوی گورو دی دا خلق پار زمانه کی خو اگر که کمی خویی سنسا تخم یئی او اگی دا خبری کئی چدا ګور چې آدم علی السلام تعالی وی کنا چې آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها هیڅ شی ته ما رغدان دی او ته دا بیا ولې را کوز دا اوس ګور دي کی څه مطلب دی چله څنګه ویلی دا څه وایا کنه او بیا داسې خلکو په مخ کې یغی شړ ته دې خبرې جواب علم ورته نه دا ګورو الله رب العزت اول سویلی ته خرست را لیکنه لومبه خبره نه کوي چینی جاهلن فل ارض خلیفہ زبز مکه کې یو خلیفہ پیدا کوم اغه هو جنت نه وې زمکه یاد کړی و نو زګه زمکه تراکوز چې خپل وعده پورا کولا ها کله بو یو ګور یو بنده چې قتل کونو نیټه پورا کنه پرست د خنور جون نو کنه نو په خپل نیټه مرشو نور جون دی نو دنیا کې مذابل په ولي قصاص کوي او سر ته کټ کوي دا د سوبېغ مرګري دي چې دا خبرې په خلکو کې خوري کنه شک پیدا کوي خلک گمراه کوي نو دي دا سزا چې حضرت عمر قانون کې خود نار زمانه کې بازي دا دي دې جواب ته اجت نه دی دې خلکو ته قرآن نه راخلی دې له کتاب نه راخلی دې جواب دغه چې حضرت عمر کړو ها جواب وا چاله ورکه چې دا واجز شک پیدا شیو تاسو کې د حق د طلب ته پاره چیرې حق را ته کار شي کنه بشکا قیامت چې تاسو سره وعده کول شي لصادقن اگر اشتیا ده وین الدین لواقع او بشکا چی دغه قیامت چی نوم ده سده ده جزا و ده سزا ده ده بواقع کی گیم دین جزا و سزا چاله بده نیکو اعمالو بدلور کولشی او چاله به بدو اعمال او سزا ورکول شي دا یو مضمون اثبات د قیامت په سلور شواهد سره چې قیامت کې شک مکوې یقیني شی دی استاد په مخ کې چې د انقلابات راځي دا دلیل د قیامت ته نو زجر ذکر کوي منکرین له چې پارا مسئلہ کی اختلاف دن پا قائدو کی اختلاف دے اختلاف کو رحمت نہ دے تاکو عذاب دے پا توحید کی اختلاف دے سم رو گورا دا سی اختلاف ہو چی پا خپلے خبر یاوان دا ولی چې مشرکان نه تپوس شو چې من خلق السماوات والارض من نزل من السماء ماء تکرن سوق لی یقولن الله یلیکي دې دې کې هومن له ذکرون د الله او چې کله بیا د وحدانیت خبر راشي نوې چې ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا مونږه خدای ته پر عبادت نه کوی چې ګن دی خدایان نه ولې خدای مونږ نه پیژن هغه واحد لا شریک دی خدای ته پر چې مونږ هغه ته نږدې کی نو یې خلل دی یو دا خبرې په دوا کې عجیب خبره ده یو په لوي چې بس ارسو الله کوي او بل پلوی چې بغیر د دینورو نه نکیږي استاد خبره خو یو نه ده ښه نو دغه سي مسله د رسالت د نبوت چې تاسو به نه اوسو نو یې صادق دی امین دی جربنا بک مرارن مشرکین قریش او طویلی او چې محمده مونږ پتا باندې تجربه وکړي فلم نجد فيك الا صدقا مونږ ته کې به رښتیاو نه سونه مونته نو یو بل به زاوي بل بل به سوي چې بل هو شاعر ساحر كذاب انك لمجنون دا یو خلو او دې به کله یو خبره کوله کله دغه سید قیامت او د قران مثلا د قران په حق کې به کله وي چې دا الله کتاب دی او کله به وي نه دا شعر دی دا افتراء کړی دا ځنه خبري جوړ کړی دی نو اغیل زجر دی الله رب العزت وي والسماء ذات الحبك گواه دی اسمان اغا اسمان چې د ستورو جال په غړې دلې ده اغا اسمان چې ډېر حسن ولا الله ورکړې ده دا په کلو کې ډېر خلې دي شي یو ګورې کنه دا اسمان سرمن تور ده او ستوري بګي زلي زلي ناشنا نقشې ده یو یې حسن ده او بل یې دلیل په دې باندې چې د خلکو جون په دنیا کې داسې تیار پکې ډېره رڼا پکې لګا لګ لږ په ځای پکې ستوري ځلېږي خو شکر دی چې دا پکې ځلېږي که دا پکې نه وي بیا خو به ډېره ګرانه وه دې ته وایي ذات الحبک حبک جال تاوی کله چې داسې یو شی جوړ کړی چې د مختلفو سیزونو نه او شکل ولا ور کړی شي لکه د چټای په شان ته هغه ته حبوب وای خان ککټ دی وو دا کورسې دی وو دل هدا پټ په یو بل کې لاړ راش دغه ته حبوک وی کنه مختلف لغاتونه دی پکې حبک نو حبک نو کله مان ځکه وین مون په نه خرابې هر اغلی دی پکې لغات ښا غوا د اسمان خاون د جال پس غوا د انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو په داسې وینا کې چپاغی کی اختلاف کرده شوی دیم یو اختلاف دار یعنی قیامت سو کوئی نشتا بالکل نشتا ہوئی بیا وسو سو کوئی اشتا دے خروحونا بس بدنونا خلال ختم شو بسو کراو اس اسوک داوی چې بدن به هم جون دی کیږي روح به هم راز کنه صحیح عقیده د اسلام اختلاف پکره کنه مختلف دا معنا شو چې ټول یو شان نه یې ټول یې عقیده نه ساتي څوک انکار کوي نو څوک شک کوي نو څوک اقرار کوي مختلف نه یا دغه دی چې په یو قول کې هم اختلاف دی کله اقرار کوي نو کله انکار کوي کله اومنه نو کله نمنه مختلف یوفک عنه من افق اړول شي دا کدي د قیامت نن په دنیا کې هغه څوک چې اړول شوی دی د الله په علم کې او په ازل کې دا خبره الله دې دې سو بنیاد دی دا باغی تا بوزی دا دا وسنه ندا دا پورا ریکارد پروت دی ننن چه سوکت انکار دا قیامت کئی نو افک دی پازل که دا غصه لیوانه او دا غصه علاولی شی دا قدی دا توحید نا نن اغا سوکت چلولی شوی دی دا اللہ پا علم که و پا تقدیر که تغسی اڑولی شی دا قدی دا رسالت او دا نبوتنا من افق اغا سوک چی اڑولی شوی والتکڑی شیو دا اللہ پا علم کی بس دور پوری قرآن بیانی نور دغا تا پوس نشی که دی چو ٹول خوندی کنا سلک پا که والتشوی دی نور سمدی داولی بس دا یذل من یشا و یهدی من یشا دا دا اللہ شان دا بس دا بی که مونسا نشوئے دے آگئی که دا اللہ نا تپوس نشکے دے اللہ تا پازل کی معلوم آوا چی دا خلق تصدیق والدی توحید والدی صحیح عقیدی والدی او دا خلق منکرین دی مزبزب دی دیر کمزوری بس کنس جل عنکبوت دمر دا اللہ تا معلومان ویشہ رہ اکڑا اگر اخپل تقدیر تا علم ازلی تا چدا پاگی که دا اللہ پنیز باندی دا غصیو کنا سنگ چه حادیثو کی رازی چه آدم علیہ السلام دا بدن نے طول ذریت راویستا نو سوکی خی طرف تاو تک سپین سپین سوکی گس طرف تاو تک تور تور ابا قیدیوی چه هاولائی لیل جنتی دا جنتی آن هاولائی لیل ناری ولا ابالیم دا می جنتی آن پیدا کلو دا می جنتی آن پیدا کلو او ما سر دی خبری سب پروانشت دا ولا ابالی کمانا سوک تپوس کئی عزیزان بحلا کئی داد آغا زین پیسل شوی دا جدائی راغ لینا ہاں دا اللہ پیسلی دا غی اختیار دے دا غی مشیط دے فعال لما یشاو فعال لما یرید کنا چه اللہ سنگاو گواری داگه نسوکتا پوس نشی کولی دکا حضرت عمر بدا سوال کهو چه اللہ که زمانم دی پاشقیاو کی لکلی بدبختو کی نفهم حو روانی اکا اواس بود فی السعادائی علتے اولی کا دیکھ بختو خلقو کی اولی کا وچه اگه دا سوال کهو نمون بینکو وجد الله رحم وشن وغت اسغن سوک تپوس نشکول يمحو الله ما يشاء ويثبت ما هو اثبات الله فعلم کی دغه توئی کنه قتل الخراسون دا د دوړو فریقین حال بیانای اگر چې مخکې سورې عقاب کې ذکر شیو کنه څوک شپږو صفاتونو والو اڅوک پنځو صفاتونو والو نو دا غي تقابل او توازن وکړي د دینه بس واخره